Az első kérdésed mi volt, kedves Frigyes Drusza? Egy idézet. Igen. Szerint milyen az élet? Nehéz az élet, és ha osztottam, majd még nehezebb. Innen jutott eszembe, hogy egy alkalommal áldjon meg az Úr benneteket. Halló füllel, értő szívvel. Megmondom, miért van rá nagyon nagy szükség. Mindjárt látni fogjátok, amikor itt verifikálom a generációkat, hogy olyan gyorsan változnak a generációk. Hallottatok erről a 6 generációról. Vannak a veteránok, vannak a baby boomosok. Itt úgy látom, én vagyok az egyetlen, de nem, ketten vagyunk. Baby boomos, aztán jön az XYZ generáció, és alfa, az alfások azok 2007 után születtek. Van itt olyan? Nincs. Akkor alfásunk nincs. Ja, köszi. Köszi, van. Akkor azt jelenti, hogy mindannyian jelen vagyunk. Majd meglátjátok, hogy miért olyan fontos ez. Hogy? 2007. Onnan kezdődik. 2000, na, kis engedmény, 2006. Onnan már jött az alfa generáció. Igen, mert a Z meg az alfa, ezek benszülöttek, digitális benszülöttek. Úgyhogy aztán vannak bevándorlók, az az előtte levő, az Y, és az X generáció, az pedig, hogy is mondjam, az ilyen technika neveltje. Majd látni fogjátok, hanem azt akartam még elmondani, hogy egy ilyen előadás alkalmával valakinek nem tetszett, hogy túl sokat okoskodunk, és azt mondta, hogy testvérek, azt mondja, úgy gondolom az Úrnak nincs szüksége a túl okosokra. Aztán hál' Istennek az előadó nem én voltam. Egy nálam okosabb. Azt mondta, lehet testvér, de úgy gondolom, hogy a túl butákra se. Na, nézzük meg ezeket a generációs problémákat, és azt is elmondom, hogy miért. Mint ahogy Frigyes testvérem itt már bemutatott, valóban fiatalok között zajlik az életem, és hát sokféle dologgal találkozom. Például, akit érdekel, nem fér bele itt az előadásba, mert akkor túlmegyek az egy óra hosszán, így és úgy is. Nem fog beleférni, majd utána, aki akarja, megkérdezheti tőlem. Azt kérdezte tőlem egy gyerek, Dominiknak hívták. A Szent László liceumban tartottam egy osztályfőnöki órát, oda hívtak meg. Szkeptikusok. És az volt a kérdés, hogy miért nem lehet ő Isten? Szeretett volna a gyerek Isten lenni, és azt kérdezte tőlem, hogy miért nem lehet? Miért kell nekünk vagy a mindenható Isten után menni, vagy az ördög befolyásol bennünket? Miért nem lehetünk mi egy ilyen szellemi vákumban, hogy nem tartozunk se ide, se oda? Na, akit érdekel, majd el fogom mondani. Tehát. Bementem ebbe az osztályba, és mikor mentem befele, képzeljétek el, a következő két kérdést hallottam. Remélem megtalálom. Mert nagyon érdekes volt a kérdés. Azt kérdezte az egyik diák. Nem gondolták, hogy nekem az előképzésem az zenész volt, és jó a fülem. Vettem a lapot. Azt mondja, hogy... Az egyik azt mondta, nekem ne mondja meg ez a vén fazon, hogy mit csináljak. Ez volt az egyik, amit mondott. A másik meg azt mondta, hogy nem, hogy már egy turista akarja itt nekünk megmondani, hogy mit csináljunk. Na, akkor álljunk meg itt, hogy vajon miért is mondott ez engem turistának? Van itt valaki, aki meg tudná mondani? Tökéletesen igaza volt. Ez a gyerek dörzsölt gyerek volt. Ez dokumentált gyerek volt. Nem, ennek a gyerek, nem, bár innen jött volna, ebből az oldalból. Nem. Tudod, honnan jött? Onnan jött, hogy azt mondja, hogy az emlékeztek az előbb, mondtam a generációkat. Vannak a veteránok, azok elmentek, vagy legalábbis nagyon öregek, 80-on felül vannak már. Aztán van ez a baby boom, azért mondják baby boomnak, mert a háború után az én szüleim, azok rájöttek, hogy nagyon sokan meghaltak a második világháborúban, férfiak, nők, és szinte szorította őket a körülmény arra, hogy Jöjjenek a gyerekek minél több, és nagyon sokan voltak egy családban, ezek voltak az én szüleim, aztán jöttünk mi, akik már egészen másképpen gondolkodtunk, de mindenféleképpen ebből a korszakból vagyunk, mert ennek a kornak a szülöttei vagyunk. És akkor ugye jön a digitális korszak, ez amit mondtam, a Z és az Alfa, és előtte aki van, és azt mondják, hogy én, amikor én az X generációhoz tartozom, vagy a baby boom generációhoz tartozom, és az X generáció, de főleg az én generációm, a baby boom generáció, mit keres a digitális korban? Tehát én csak turista vagyok ebben a digitális korban, ezért mondta a gyerek, hogy turista vagyok. Na, de hát nagyon jól mondta, nem is volt azzal semmi baj. Két igével szeretném megkezdeni ezt a fejtegetést, igei fejtegetést, az igének ezt a hasogatását, vagyis két igeverssel. Jeremiás könyve 17. rész, 5. és 7. vers, 5., 6. és 7. vers, legyen a 8. is. Tehát Jeremiás 17, 5, 6, 7, 8. Itt a következőt olvassuk, ha nem haragusztok, álljunk fel, ameddig az igét elolvassuk. Ezt mondja az Úr, átkozott a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti a gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcseit. Foglaljunk helyet. Kedves fiatal testvéreim, ezt, amit felolvastunk, ezt a Bibliából olvastuk. Vajon a 21. században, amikor a két utolsó generáció már digitális benszülött, amikor ezek a fiatalok, akik megszülettek, és főleg az alfa generáció, akik 2006-2007 után születnek, majd meglátjátok, hogy ezeknek borzalmas nehéz levenni a kezüket a képernyőről, az érintő képernyőről, és nem is várhatod el, hogy másképpen gondolkodjanak, mert ezek itt születtek ebbe benne. Nektek is elég nehéz már magyarázni olyan dolgot, ami az állandósághoz tartozik, mert föl van pörgetve az egész világ, viszont nem szabad elfelejtsünk valamit. Akármilyen gyorsan változnak a generációk, akármilyen gyorsan telik az idő, és módosul a technika, módosulnak azok a technikai adottságok, amikben éltek, és még ti sem tudjátok elképzelni, hogy mi lesz 5 év múlva, egy dolog biztos, az az állandóság, amit a Biblia kínál, amit az evangélium kínál, az mindig a tuti. Az nem fog megváltozni soha. Isten nem felejtett ki semmit a számításából, amikor ezt a gyönyörűséges könyvet, a Bibliát adta nekünk, és a Biblia üzenete mindig fog szólni mindazoknak, akiknek van fülük a hallásra. Csak az dönti el, nem a generáció dönti el. Nem az dönti el, hogy hogyan hallgatják, hanem hogy hogyan fogadják. Ugyanis emlékezzetek vissza, az Úr Jézus azt mondta, hogy vannak bárányok, vannak olyanok, akik az enyémek, és vannak, akik nem az enyémek, nem az én juhaim közül valók. Akik az úréi, azok hallani fogják, amit mond Isten, kinyílik a fülük, meghallják az üzenetet, és olyanok lesznek, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, mert ereszti a gyökereit egészen addig, ameddig megtalálja az élő vizet, és rögtön hallja, hogy az élő víz az abból a forrásból ered, amit Isten adott nekünk a Szentírásban. Na most, testvéreim, azt is tudom, mivel nagyon sokszor különböző témát kell felvessek fiatalok előtt, akár 5-6 előtt, akár 20 előtt, különböző osztályok vannak, különböző életkorokkal. Rögtön megsejtik, hogy valaki milyen forrásból beszél. Ha jó a forrás, főleg ti vagytok erre ráhangolva, Ha jó a forrás, és látjátok, hogy Biblia a forrás, akkor megnyíltok és megfigyelitek, amit mondanak, ugyanis nekünk a lelkünk, azt mondja a Prédikátor könyve, hogy az örökké valóság az beíratott az embernek a lelkébe. Mi azért tudjuk, hogy gyorsan telik az idő, mert az örökké valóság lenyomata ott van a lelkünkben, mert Istentől származunk, és érezzük, hogy felgyorsult az idő. Odafigyelünk rá, megnyílik a fülünk az igazságokra. Na most, az a kérdés, hogy vajon alkalmas-e a Biblia arra, hogy a belőle vett információk alapján építsük fel a világnézetünket. Vagyis, hogyha ez a könyv van a kezünkben, azt azért mondom, mert hívő fiatalok is így legyingettek már nekem a Bibliára, nem vitatkoztam velük, majd fordulnak egyet-kettőt és rájönnek, úgy, mint ahogy én is rájöttem, hogy nincs más könyv a Biblián kívül. Semmi. Lassan oda fogunk érni ebben a gyorsan fejlődő társadalomban, gyorsan változó társadalomban, hogy az egyik kezedben ott van a Biblia, és a másikban nem tudsz mit fogni. Semmi nincs, ami a Bibliát kimozdíthatná arról az örökkévaló pozícióból, amiben a mindenható Isten adta. Nem marad már semmi, csak a Biblia, mindazzal szemben, amit ez a korszellem kínál. Na most, alkalmas-e a Biblia arra, hogy a belőle vett információk alapján alakítsam én ki a felfogásomat, a világnézetemet? Miért? Mert kell tudnom azt, hogy mi az az ős valóság, ami körülvesz engem, milyen a természete ennek a világnak, ki az ember, arról van szó, hogy félhet-e a férfi, ez a mai napunknak a témája. Egyáltalán ki a férfi? Ha nem látom Istent, nem látom az embert. Ha nem értem Istent, nem értem az embert. Ha nem tudom, milyen szándéka volt Istennek az ember teremtésével, akkor nem tudom, hogy miért vagyok én férfi, és mint férfi, mi a dolgom ezen a világon. Honnan szerezzük az ismereteinket? Honnan tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz? Honnan tudjuk, hogy mi történik a halálban, és merre tart a történelem? A múltkor Nagyváradon, Frigyes testvérem, amikor találkoztunk ott fiatalokkal, megemlítettem, Pascalnak van egy nagyon jó gondolata. Ő matematikus, filozófus, vitatkozó, istenfélő, nagyon komoly istenfélő ember, és vannak neki ilyen vallomásai, a 146. vallomásában, a töredékben, figyeljétek meg, milyen tökéletesen megfogalmazza, hogy mire vagyunk itt ezen a világon. És kedves férfi testvéreim, hadd mondjam el nektek, hogy azért tud az ember, a férfi ember, azért tud Nobel-díjig eljutni, és azért tud egy dologban olyan mélyre ásni, mert teljesen különbözünk a nőktől. A nők azok tudnak figyelni egyszerre több mindenre. Na jó, most ez a digitális benszülöttek, ezek már ezt a multitaskingot, ezt már tudják, egyre inkább tudják, de a nők születtek erre, hogy egyszerre több dologra figyeljenek. Amikor egy édesanya hazaérkezik, és van vagy három gyereke, és teljesen felforították az egész házat, ahogy belépett a szobába, az abban a pillanatban látja, hogy mi a helyzet, és azt is tudja, mit kell csinálni. Te, amikor belépsz, fogalma sincs, hogy mihez kéne kezdeni. Mert így vannak megteremtve. Ilyenek. Na most, mi viszont el tudunk mélyedni egy dologban, bele tudunk mászni nagyon mélyen. Amikor te odafigyelsz egy tévéműsorra, felboríthatnak a székkel, még akkor sem veszed észre, hogy annyira figyelsz. És ez jó, ugyanis mi férfiasságunkat, azt, amit Istentől kaptunk ajándékba, ha ezt jól használjuk ki, és értjük, hogy miért vagyunk férfiak, akkor soha nem jut eszünkbe, hogy ellene menjünk a teremtésnek, és valami mást akarjunk, mint amit Isten akar bennünk és bennetek. Eszünkbe se jut. Hallgassátok meg, mit mond Pascal. Az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, a teremtőjén és a rendeltetésén kezdje a gondolkodást. Tehát kell tudnom azt, hogy miféle világ ez, ami körülvesz, ki vagyok én benne, és olyan miért vagyok itt ezen a világon. Hát azért vagyok ezen a világon, mert a mindenható Isten a saját képére teremtett meg engem férfinak. És ne felejtsétek el, Isten után rögtön az ember következik. Nem az angyalok, Egy időre kisebbé vagyunk téve az angyaloknál, és itt nem csak Jézusról van szó. Aki ismeri a zsidókhoz írt levelet, az tudja, hogy rólunk is szó van. Nem azt mondja Pál apostol? Nem tudjátok, hogy valamikor angyalokat fogunk adminisztrálni, amikor felmegyünk a mennybe? Amikor megszabadulunk a vírustól, amikor megszabadít bennünket a gonosztól, az ő vérével letörli minden bűnünket, és bevisz az ő országába, akkor, testvéreim, olyan hatalmat fogunk kapni, amiről most még csak álmodni sem tudunk. Jönnek majd a filozófusok, meg jöttek eddig is, ne dőljetek be nekik, ne dőljetek be. Ezek ízekre szednek mindent, amit a keresztény gondolkodók mondanak. Ne higgyetek nekik, összezagyválnak mindenfélét azért, hogy az igazságot megkérdőjelezzék, és ízekre szednek mindenféle eszmefuttatást. Tudjátok, mit mond róluk a Biblia? Elkéstek velem, mert a Biblia ezt már megfogalmazta régen. Azt mondja Pál apostol. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem neki hálákat nem adtak, hanem az okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valván bolondokká lettek. Kedves férfi testvéreim, ennek a világnak az egyik véres szájú vitatkozója, istentelen vitatkozója, a Richard Dawkins, ő azt mondta, hogy az ember élhet Isten nélkül is. Van egy könyve, az Isteni téveszme, aki elolvasta ezt a könyvet, az tudja, megtalálja benne, ő kifejtette. Hallgassátok meg, hogy hogyan fogalmazott. Az ember ateistaként is képes boldog, kiegyensúlyozott, erkölcsös és intellektuálisan teljes értékű életet élni. Korrekt. Abszolút igaza van. Eddig minden rendben van. Vagyis az ember ateistaként is képes boldog, kiegyensúlyozott, erkölcsös és intellektuálisan teljes értékű életet élni. Borzasztó nehéz és borzasztó kevesen vannak, akik ezt meg tudják csinálni, de lehetséges. Ez eddig korrekt. Csak van egy kis gond. Miután ateistaként, jól figyeljétek meg, kedves férfi testvéreim, miután ateistaként leélte a boldog, kiegyensúlyozott, erkölcsös és intellektuálisan teljes értékű életét, mi történik vele? Miután leélte, úgy, ahogy ő mondja, leélte ezt az életet. Ha a halál után nincs semmi, akkor nem történik vele semmi. De ha a halál után az van, amiről a Biblia beszél, akkor erősen nagy bajban van, ugyanis az ember valóban tud ateistaként boldog, kiegyensúlyozott, erkölcsös és intellektuálisan teljes értékű életet élni, viszont az ember ateistaként képtelen belépni az Isten országába. És ez a legfontosabb. Nekem az a legfontosabb, mint férfinak, Isten által teremtett embernek, hogy jussak be az ő országába, mert azért vagyok itt ezen a világon, hogy kimenjek belőle, és hogy polgárral legyek a mennyei birodalomnak. Isten azért teremtett, azért az volt az első parancs, amiután adta nekünk a nőt, akifele fordulhatok a teljes férfiasságommal, azért mondta azt, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet, mert most válogatja azokat, akik hisznek benne, hogy megtöltsék az ő országát, gondoljatok a nagyvacsorának a példázatára. Na most a Biblia tehát egy nyugtalanító, provokatív írásoknak a gyűjteménye. Ha nem lenne Bibliánk, akkor azt mondhatnánk Richard Dawkinsnak, hogy hát igen, tulajdonképpen neked is igazad van. Az ateisták is lehetnek boldogok, meg kiegyensúlyozottak, meg intelligensek, meg stb., meg a hívők is lehetnek. Igen, de az a baj, az a probléma, hogy ezen az életen túl kezdődik az igazi életünk. És ha én be akarok kerülni az Isten országába, nem fogok tudni csak akkor, ha jelenkezek, hogy szeretnék ott lenni. Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik. Ezért mondom, a Biblia egy nyugtalanító könyv, egy provokatív könyv, ezeknek az írásoknak a gyűjteménye. Így tekintsetek tehát a Bibliára akkor, amikor azt akarjuk kiolvasni a Bibliából, hogy vajon félhet-e a férfi és a félelem. Honnan is származik a férfi? Azt mondja a Mózes könyve. Akkor ezt mondta Isten, teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állaton. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére, Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette, férfiúvá és asszonnyá teremtette őket, megáldotta őket Isten, és azt mondta nekik, szaporodjatok és sokasodjatok és töltsétek be a földet. Tehát Isten, amikor az ő teremtői koncepciójában megfogalmazta, hogy teremtsünk embert, tudjátok milyen gyönyörűséges dolog ez, példa sántit, amikor be akarunk mutatni valamit. De most képzeljétek el, megkérhetek két valakit, hogy jöjjön ide ki. Mutassunk egy példát. Ketten, ha lesztek szívesek. Még valaki? Gondoltam, hogy hozok egy példát, de valahogy elmaradt. Képzeljétek el egy házat. Képzeljük el egy házat. Hogy kezdődik a háznak az építése? Az alaptól. Igen, alaptól. Valaki korábbra tudna mondani valamit? Hogy? A tervezés. A tervnél hamarabb tud valaki mondani valamit? Én úgy gondolom, testvéreim, hogy itt lesznek olyan, meg vannak olyan fia... Ki, aki nős, emelje fel a kezét. Így van. Na, itt vannak a potenciális nős emberek, sokan, és képzeljétek el, hogy az anyósnál kell lakni. Hát nem lesz valami kellemes, nem akarom lelőni a dolgot, mert lehet, hogy nagyon kellemes lesz, de nem sokáig. Na szóval, úgy kezdődött a ház, hogy volt a terv előtt mi volt? Azt mondja a fiatal Szabó testvérünk, hogy volt egy gondolat. És mi előzte meg a gondolatot? A gondolatot megelőzte az értelem, és az értelmet megelőzte egy élő lény. Mindig így van. Az, amivel kattogtatsz, az is úgy kezdődött. Egy gondolattal. Ott fogtok majd feküdni a fiatal feleséggel egy ágyban, és mikor már elegetek van, hogy szeretnétek a sajátotokban lenni, egyszer csak így azt mondja az ifjú titán, hogy... Te, építsünk házat. Na, így fog elkezdődni a házépítés. Ezzel a gondolattal, és mindig egy gondolattal kezdődik. Azt mondja Isten, felhangzik a... Fogjuk meg egymás kezét. Ti is fogjátok meg egymás kezét. Mondom, minden hasonlatos. A Szent Háromság Isten egy adott pillanatban azt mondja, hogy teremtsünk embert, engedjétek el a kezeteket. Hozzánk hasonlót. És akkor miért? Azért, mert a mindenható Isten létbe szólít egy csomó hozzá hasonlót, akiknek meg akarja fogni a kezét, és meg is fogja, és végén láthatatlan lesz a sor, és egy hatalmas körben azt mondja a Biblia vége azzal fejeződik, hogy végre az Isten sátora az emberekkel van, és az atya együtt örvendezik a gyermekeivel. Mert az ő szeretetéből neki kevés volt az, hogy csak a Szent Háromság örüljön a létezésnek az életnek. Ezért létbe szólít még egy csomó milliárd embert, akik örülni fognak a megszámlálhatatlan sokaság az ő országában. Ezért vagyunk itt, testvéreim. Ezért vagyunk itt. És akinek van füle a hallása, az hall, és megfogadja Isten tanácsát, és alázatosan be fog menni az Isten országába. Mikor alárendeli magát az Isten akarat. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát ott tartunk, hogy félhet-e a férfi, és azt néztük meg, hogy honnan származik a férfi. Isten akaratából vagyunk itt ezen a világon, és nem babra megy a játék, mert örökölni fogjuk az örökké valóságot, tehát sokkal többek leszünk annál, mint amit el tudunk képzelni. Na most a következő a kérdés. Ha Isten teremtett bennünket, akkor vajon honnan származik a félelem? Vajon honnan származik a félelem? Mindjárt látni fogjuk. Azt olvassuk a Bibliában. Majd meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és a felesége az Úr elől a kert fái közé. Az Úr pedig hívta az embert, és azt mondta neki, hol vagy? Ő pedig így felelt, hallottam a szavadat a kertben, és megijedtem, mivel mezítelen vagyok, más fordításban, hallottam a szavad a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. Azt mondja a King James Version. I heard your voice in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. Tehát azt mondja, hogy megfélemlém, felinstalálódott a lelkemben a félelem. És ezt Ádám mondja. Innen származik a félelem. Addig nem volt félelem, ugyanis ameddig Istennel szoros kapcsolatban voltunk, direkt kapcsolatban voltunk Istennel, mindent tudtunk az örök sorsunk felől, rendben voltunk, Isten gondolatai átjártak bennünket, teljesen nyugodtak voltunk, nem volt miért féljünk, biztonságban voltunk, örök biztonságban egészen addig, ameddig meg nem fertőződtünk ezzel a sátáni vírussal, el nem kezdtünk másképpen gondolkodni. Azt gondoljátok, hogy amikor bementek a fák közé, akkor nem mezítelenek voltak? Akkor miért rejtőztek el? Nagyon érdekes. Azért, mert megjelent bennük egy Isten idegen valóság, ami a bűn, és azt akarták volna elrejteni, mert tudták, hogy Isten előttük átlátszók. És Isten meg fogja látni bennük azt az új istentelen valóságot, ami installálódott bennük, és ezért jelent meg a félelem. Miért? Mert abban a pillanatban a bűn elszakítja az embert Istentől. És miután elszakadtál Istentől, bizonytalanná válsz, nem tudod a következő másodpercet, a következő percet, nem tudod, hogy mi lesz ezután, mert elszakadtál az örök, a mindentudó Istentől, a minden információnak birtokában levő Istentől, ezért a bizonytalanság mindig az adja a félelmet. Figyeljétek meg, mindenben az adja a félelmet. Nem tudom a leckét, tudok-e puskázni? Nem tudom a leckét, vajon felkérdezik tőlem. Már kétszer ráírtam erre a rányra, nem írt vissza, vajon csak nem vette észre, vagy egyáltalán nem is törődik velem, és így tovább, és így tovább. Mivel nem tudsz valamit, ezért installálódik a félelem. Mivel bizonytalan a talaj a lábunk alatt, ezért installálódik a félelem. Belénk költözött a félelem, mondja Ádám, innen származik a félelem. Na mi is a félelem? Azt mondja a félelemre a magyar meghatározás, az értelmezés szótár, hogy nyugtalanító, szorongó érzés, amelyet valamely valóságos vagy elképzett veszély kelt az emberben. Ha alapos a félelmem, akkor azt is tudom, hogy mitől vagy kitől félek. Ha alapos a félelmem. Ha alaptalan a félelmem, olyan is van, például a pánikroham, nem lehet megmagyarázni. Olyannal beszélgettem, aki átesett rajta. Mikor alaptalan a félelem, akkor bárgyú, beteges, érthetetlen, gyötrő, halálos, kínzó, ostoba, ösztönös, pokoli félelem. Félelemmel tekint az ismeretlenre, és félelemmel gondol a jövőre. Ilyen a félelem. Na most a következő kérdésünk az, hogy vajon félhet-e a férfi? Hát attól az a kérdés, hogy mitől? Betehetnénk azt a képet, hogy valóságos veszély? Na ez a valóságos veszély. Mikor a technika bekavar. Én úgy emlékszem, hogy nem volt azon a sztikken nekem olyan túl sok minden. Megy, nem megy? Mi nincs? Jel nincs? Hát olyan, hogy amit néznek. Nincs egy olyan könyvtár, hogy perecseny? Au. És olyan, hogy luxusbunker? A sincs. Akkor elnézést. Majd, mikor visszakapom, megnézem, mi van vele, hát valami gond lehetett. Igaz, hogy egy másik félelem az, hogy más is hozzápiszkál a gépemhez, mert nagy a család. Na de mindegy, akkor megyünk tovább. Tehát, hogy mitől félhet a férfi? Félhet a férfi valóságos veszélytől, mikor valóságos a veszély. Félhet a férfi attól, amire oda szenteli a figyelmét, tehát figyel valamit, tudja, hogy az veszélyes, de akkor is nézegeti. Félhet az ember attól, hogy mit tudom én, milyen katasztrófa, valami rátörhet erre a világra, sok mindentől félhet. A kérdés az, hogy ha fél a férfi, és installálódik a félelem az életében, van-e esélye arra, hogy legyőzze a félelmét? Hát van. Egy alpinistával beszélgettek egyszer egy hegymászóval, és azt kérdezte tőle a riporter, hogy kedves barátom, ön bátor? És azt mondta, hogy igen. Hát gondolom a riporter gondolhatta, hogy hát meg szerény. Azt mondta, hogy ő bátor, igen bátor. És azt mondja, tényleg nem fél soha? Azt én nem mondtam. Azt én nem mondtam. Van, amikor nagyon félek. De azzal, hogy egy újabb szeget ver be a sziklába, leküzdi a félelmét. Na ez a bátorság. Ez a bátorság. A férfi fél, de van rá módja, hogy leküzdje a félelmét. És amikor leküzdi a félelmét, na az a bátorság. Azt mondja az Úr Jézus. Mint barátaimnak mondom nektek, ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, és utána többet nem árthatnak. Megmondom, kitől féljetek. Attól féljetek, aki miután megöl, és utána arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony mondom nektek, attól féljetek. És amikor az Úr Jézus a bizony szót használja, akkor az mindig azt jelenti, hogy üdvtörténeti szempontból nagyon fontos kijelentés következik. És azt mondja az Úr Jézus, bizony mondom nektek, attól féljetek, aki megöl, és utána van hatalma arra, hogy a gehennára vessen. Vagyis, aki Istentől fél, annak mástól nem kell félni. Na, ez is egy olyan kapaszkodó, ez is egy olyan szeg a sziklába, amivel tovább tudsz lépni, amivel leküzdheted a félelmedet. Mert azt mondja utána az Úr, hogy nem, de 5 verebet adnak 2 fillérért, és egyikükről sem feledkezik meg Isten. Nektek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva. Ne féljetek azért, sok verebecskénél drágábbak vagytok. Mitől féljen hát a férfi, kitől, és az a kép, hogy az Isten félelem az, ahol a férfi meg kell nyugodjon, és az Isten félelem az a talapzat, az a gondolkodási hely, ahonnan látja a világot, látja önmagát benne, és értékeli a félelmet, ami installálódik benne, na akkor a férfi jó helyen van, és az a kérdés, hogy vajon mitől férjen hát a férfi? Vajon alkalmasak-e a bibliai igazságok arra, hogy kapaszkodók legyenek a félelem ellen? Vajon tud engem a Biblia, vannak-e olyan igazságok a Bibliában, amik alkalmasak arra, hogy szegek legyenek nekem a sziklában, és egyre feljebb mászhassak, hogy leküzdjem a saját félelmem az életemben, vagy abban, ami jön. Egy nagyon érdekes összevetést ajánlok. 1912-ben, kedves férfi testvéreim, ne felejtsétek el, hogy rólunk van szó, 1912-ben, április 14-én, tudja valaki kapásból, hogy mi történt? Nagyon szépen köszönöm. Elsüllyedt a Titanic. Tudjátok, hogy amikor a Titanic elsüllyedt, azoknak, akik megmenekültek, a 75%-a nő volt. A 75%-a nő volt, 20%-a férfi. 20%-a férfi. Azért, mert amikor a férfiak, rólunk van szó, mikor a férfiak rájöttek, hogy nincs annyi mentőcsónak, amennyi kell, akkor visszaléptek és segítették a nőket, hogy elfoglalják a helyet. 100 évvel később, 2012-ben elsüllyedt a Costa Concordia, fél oldalra fordult, el sem süllyedt rendesen. 3 óra hosszával, hamarabb, mint ahogy mindenki megmenekült volna a hajóról, a kapitány már egy mentőcsónakból nézte, hogy mi is történik. Pedig normális esetben egy férfi, egy hajós kapitány utoljára kéne elhagyja a hajót. Na, itt egészen másképpen alakult. Itt a macsó férfiak minden lelkiismeret furdalás nélkül félre lögdösteik a nőket, és mentek kifele, ahogy csak tudtak. Tudjátok, mi történt 100 év alatt? Azokat a férfiakat, akik életüket veszítették a Titanicon, mert átadták a helyüket a nőknek, azokat a férfiakat még keresztény nevelésben részesítették, ahol ismerték azokat az isteni utalásokat, parancsokat, amiket Isten adott a férfinak a nő felé. Például azt, hogy úgy szeressétek a ti feleségeiteket, mint Krisztus az egyházat. Ezelőtt 2 héttel volt nálam egy férfi testvérünk, aki azt mondta, hogy Balatestvér, nagy bajban vagyok, mert hát borzasztó. Ez az én feleségem, ez olyan engedetlen, ez olyan szájas, ez örökké mindig csak piszkál engem, mindig csak terrorizál, és én nem tudom szeretni. Hát mondom, testvérem, mondom, hogyha a másik felet is meghallgatnánk, akkor lenne kerekebb a kép, akkor sem lenne kerek, csak kerekebb, mondjuk olyan ovális. De mondok valamit, azt mondja az ige, hogy úgy szeressük a feleségünket, mint Krisztus az egyházat. Szerintetek az egyház megérdemli, hogy Krisztus szeresse? Hát nem mindig. Sőt, többnyire nem. És mégis az Úr meghal érte. Ezek a férfiak meghaltak azokért a nőkért, akiket odaengedtek a mentőcsónakokba. Amikor azt mondja az írás Péternél, hogy a gyengébbik nemet tiszteljük, mert ha nem adjuk meg a megfelelő tiszteletet a gyengébbik nemnek, akkor az imádságunk, kedves férfi testvéreim, hiába való. Tehát elmondom, hogy most lehet, nem fog itt soknak tetszeni, amit mondani fogok. Lehet, hogyha régen, mióta imádkozok egy dologért, és az Úr nem hallgat meg, és közben pornót nézeget el. A pornó oldalak a nőket, a porigalázzák. Neked pedig azt mondja a mindenható Isten, hogy a gyengébbik nemnek add meg a tiszteletet. Hogy adod meg a tiszteletet, ha közben azt nézegeted, hogy hogy alázzák meg őket, hogy gyalázzák, alázzák azokat a nőket, akiket a mindenható Isten olyan gyönyörűségre, olyan szolgálatra teremtette, hogy maga az Isten fia is egy nőnek a szíve alá alázta be magát. Nem árt, ha tudjuk. Ugyanis mindenből meg lehet szabadulni, mindentől meg lehet szabadulni. És aki tudja, hogy nem képes szabadulni, az kiabál a szabadítónak. Uram, te vagy a szabadító, szabadíts meg ebből a gödörből, ebből a mocsárból, ebből a mocsokból, amiben belesüllyedtem. Ne hagyjátok, testvéreim, a mi hívő életünk állandó menekülés kifele a bűnből, oda a kereszthez. Állandóan menekülnöd kell. Ne add fel. Állandóan menekülnöd kell. Állandóan menekülnöd kell. Hasonlóképpen ti férfiak is, hogy pontosan idézzünk, megértően éljetek együtt feleségetekkel, a gyengébb nemet részesítsétek tiszteletben, mint örökös társakat az élet kegyelmében. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Azok, akik meghaltak a Titanicon a nőkért, azok ennek a szellemében cselekedtek. Ennek a szellemében cselekedtek. Azokat a férfiakat pedig, akik 100 év múlva lögdösték félre a nőket a Costa Concordián, azokat tudjátok, mi tanította? A felvilágosodás, a humanizmus, meg a feminizmus, amik el akar törölni mindenféle különbséget a férfiak és a nők között. Pedig Isten teremtésbeli különbséget rakott, helyezett el nálunk, amit nem lehet eltörölni. A Biblia méltóságot ad a nőnek, méghozzá olyan méltóságot, mint ahogy mondtam az előbb. Márián keresztül maga Isten jött be ebbe a világba, az isteni második személy, mint egy kapun keresztül. Tehát a Biblia méltóságot ad a nőnek, és a férfit felszólítja a nő szeretetére, tiszteletére, védelmére, akár az élete árán is. Vagyis férfi csak akkor lehetek, ha két irányú a meghatározottságom, akkor lehetek igazi férfi, ha két irányban vagyok meghatározott. Egyrészt meghatározott vagyok Isten felé, aki engem teremtett, és én őt atyámnak tartom, és én tiszteletben tartom az én mennyei atyámat, és a nő felé, ugyanis a férfi akkor lehet igazán férfi, ha a nő felé fordul, és akkor lehet egy nő igazán nő, ha a férfi felé fordul. Ezért jól mondtátok itt az előbb a testvéreim, akik előttem szóltak, jól mondták, a férfi legyen istenfélő, a férfi legyen határozott, egyenest mondtatok, az is nagyon fontos, legyen felelősségteljes, áldozatkész, és mindezek mellett szeretettel teljes. Aki gondolataiban, ítéleteiben és tetteiben független, nem tudja befolyásolni a korszellem. Miért? Azért, mert a Bibliából veszi azokat az alapelveket, azokat az alapigazságokat, amiknek a fényében gondolkodik és cselekszik, ahogyan viselkedik ezen a világon. Mitől féljen hát a férfi? Nézzünk néhány konkrét gyakorlati dolgot. Először is féljen a narcisztikus önbizalomtól. A saját fiam mondta nekem, a 40 éves fiam, remélem ma már nem mondana még egyszer ilyet. Mondom, fiam, mondd meg már nekem, te kibe bízol? Én csak magamba. Azt nagyon rosszul teszed. Ugyanis a magyarok által zseniálisnak tartott költő, József Attila ezt már kimondta egyszer, az a vers címe, hogy kész a leltár, és azt mondja József Attila, magamban bíztam elejétől fogva, ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek, semmiképp se többe, mint az állatnak, mely elhull örökre. Magamban bíztam elejétől fogva, mondja József Attila, és körülbelül egy év múlva vonat alá vetette magát. Nem működik. Ez a narcisztikus önszeretet, ez nem működik, és ez nem férfias. Lehet, hogy annak tartják sokan, de ez nem férfias. Ez a sírját ássa meg az embernek, a férfinak. Viszont volt egy másik bibliai személy, Mózes, akit Isten öregemberként hívott el szolgálatra, hiszen 80 éves volt, ráadásul még dadogott is. Úgy nézett ki, hogy nagyon rossz választása volt Istennek, amikor ez Mózesre esett, de Mózesben Isten cselekedett hatalmasan, és azt a borzasztó, kezelhetetlen, állandóan kapálózó, rugdalózó, hatalmas tömeget elvezette az ígéret földjéig. Azért, mert úgy maradt férfi, hogy közben Istenre figyelt. A férfi akkor lesz férfi, és akkor marad férfi, ha arra figyel, aki férfinak teremtette. Akkor nincs vele baj. Mitől féljen még a férfi? Féljen a gonosz dicsekvéstől. Hallgassátok csak az igét. Azt mondja az Úr. A bölcs ne dicsekedjen a bölcsességével, az erős ne dicsekedjen az erejével, a gazdag ne dicsekedjen a gazdagságával, hanem aki dicsekszik, azzal dicsekedjen, hogy értelmes, és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, jogot és igazságot gyakorlok a földön, mert ezekben telik kedvem. Azt mondhatná erre valaki első hallásra, hogy kegyelmet, jogot meg igazságot, hát pont az nincs ezen a földön. Így van. De mindazoknál gyakorolja az Úr, akik hisznek benne. Ugyanis én nem tehetek arról, hogy ez a világ igazságtalan és jogtalan, de én lehetek igazságos, és én intézhetem a dolgaimat jogosan. Nem várhatom el a világtól, hogy igazságos legyen, mert ez egy bűnnel megterhelt, agyonhajszolt világ, de én lehetek igazságos abban a szűk szférában, ahova Isten helyezett engem férfinak. Azokban, amit ti mondtatok, családban, gyülekezetben és így tovább. Munkahelyen például. Tehát a hamis dicsekvéstől mindenféleképpen féljen a férfi. Azzal dicsekedjen, hogy ismeri az alkotóját. Tudja, hogy kiteremtette őt férfinak. Kitől kapta a férfiúi mandátumát. Mert ez egy megbízatás, nagyon szép megbízatás. Féljen a férfi a hamis dicsőségtől. Látjátok, mi folyik a Facebookon? Ó, mire képesek? Ó, drága jó atyám, mire képes az ember azért, hogy kapjon egy pár lájkot? Hallgassátok meg, mit mond az ige. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, és azt a dicsőséget, amit az egy Istentől kaphattok, arra meg nem vagytok kíváncsiak. Pedig Isten olyan dicsőségbe fog bemártani benneteket. Kedves férfi testvéreim, ha hallgattok rá, hogy bevezessen az ő országába, amit elképzelni se lehet, amikor Dávid rá támaszkodik a pásztor botjára, és felnéz a csillagos égre, és jó helyen áll, mert először Isten pillantja meg, csak aztán látja, hogy kicsoda az ember. Azt mondja, ha látom az eget, a kezed alkotását, ha látlak téged mindenható, ha látlak téged teremtő, akkor jut eszembe, hogy micsoda az ember, hogy megemlékezel róla. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg az embert. Igaz, hogy az ördög leverte ezt a koronát a fejünkről, de Jézus Krisztus azért engedte a tövis koronát a fejre tenni, hogy visszaszerezze a koronátokat. És amikor János a Jelenések könyvébe belát a mennybe, a negyedik részben, amikor a lélek fölviszi, azt látja, hogy a 24 vén, aki a mindenkori emberiségnek a reprezentánsa a trón körül, ott van a fejükön az aranykorona. Vissza is szerezte Jézus a koronát, mindannyiótoknak visszaszerzi, ha alázattal meghajtjátok a fejeteket előtte, és nem hanyattestek, hanem arcra borultok előtte. Mitől akar még megóvni bennünket a mindenható atyánk? Mitől kell még féljünk? A céltalan élettől. Nem győzöm csodálni a Bibliát. Hallgassátok meg ezt a két egymás mellé tett igeverset. Az egyik Jeremiás könyve, a másik Timóteus. Azt mondja Jeremiás a 14. rész 10. versben. Ezt mondja az Úr erről a népről. Úgy szeretnek ide-oda futkosni, nem sajnálják a lábukat. Ezért nem kedveli őket az Úr. Most emlékezetbe idézi bűnüket és számon kéri vétkeiket. Hallgassátok csak még egyszer. Azt mondja, ezt mondja az Úr erről a népről. Gondolkodjatok már egy picit, hogy erről a 21. századról nem mondhatná? Mégiscsak mit mond? Szeretnek ide-oda futkosni, nem sajnálják a lábukat. Ezért nem kedveli őket az Úr. Ugyanis az Úr nem szereti az ide-oda futkosást. Mert az céltalan. Gondold el, egy maratoni futó megindulna, szaladgálna körbe-körbe. Hát mikor jutna el a 42 kilométerre? Hallgassátok meg Pál apostolt, mit mond. Azt mondja, hogy ama nemes harcot megharcoltam, futásomat bevégeztem. Mert Pál nem össze-vissza szaladgált, hanem eljutott az A pontból a B pontba. Eljutott az alfától az omegáig. Megvolt a célja, hogy merre fele szalad. A hívő, istenfélő férfi tudja, hogy merre fele kell menjen. És nem tér el tőle, tartja az irányt, ameddig megérkezik az Isten országába. Nem kell félni. Az az Isten, aki éjjel tűzoszloppal vezette a népét, nappal pedig felhőoszloppal, az most is vezeti a népet az ő igéjével. Áldottak vagytok, kedves férfi testvéreim, mert azért jöttetek ebbe a terembe, azért voltatok már itt tegnap, és azért lesztek itt, hogy halljátok Istent, hogyan vezet benneteket, hogy el ne tévesszétek az Isten országának az ajtaját. Hány férfi van, akit nem érdekel? Ugyan már. Egy fiatal ember, azt gondoljátok, hogy a férfiak nem félnek, meg nem sírnak? Gondolom, ismeritek őket. Dehogy nem. Egy 15 éves fiatal ember valamelyik nap bent maradt az iskolában, amikor láttam, kiment az osztály, általában úgy szoktak, hogy kimennek, és akkor bent marad, akinek van valami problémája. Úgy sírt ez a szegény gyerek, úgy sajnáltam. Frigyes bácsi, el fognak válni a szüleim. Borzasztó. Nagyon szeretem édesapámat is, édesanyámat is. Én meg fogok bolondulni. Úgy félt ez a gyerek. Úgy meg volt ijedve. Hát egyáltalán a biztonsága oda van. Amikor Isten elképzelte, hogy teremtsünk embert, amikor az előbb kijöttek a testvéreim segíteni, hogy virtuálisan próbáljuk, amikor Isten elképzelte, hogy teremtsünk embert, akkor ő azt az embert, akit megteremtett, ő tudta, hogy a civilizációt kell lendíteni előre, hogy jöjjenek a további generációk, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, akkor azt az ember koncepciót ő kétfele vágta. Férfiúvá és nővé, széthúzta őket, és ebbe a feszültség mezőbe kell beleszülessenek a gyerekek. Mert ha itt vannak a férfi és a nő között, az apa és az anya között, akkor vannak igazán biztonságban. És nem tehetünk róla, nagyon vonzódunk a másik nemhez, és ha normálisak, ők is vonzódnak hozzánk, és a kettő vonzódik egymáshoz, ameddig még normálisak vagyunk. Mert Isten így teremtett meg bennünket. Nagyon sajnáltam ezt a gyereket, és... azt mondtam neki, mondom, tudod mit, az első dolog, amit teszünk, imádkozunk a szüleidért, és utána te is imádkozzál. Állandóan könyörögél azért, hogy a Jóisten tartsa őket együtt, nyíljon ki a szemük, lássák meg, hogy azt gondolja a sok süket, nem is tudom, mit mondjak. Ha nő, akkor az. Ha a férfi, akkor az. Azt gondolja, hogy másra, mit akar tulajdonképpen? Mit akar ettől az élettől? Ott hagyja azt a gyermeket, amelyik megvan veszve az apjáért, meg az anyjáért, annyira szereti őket. És sír szegény. Teljesen oda volt, teljesen ki volt borulva. Meg mennyi minden van még, ami miatt sírhat az ember, akár a férfi is. Na, az az örömhír a számunkra, hogy a mindenható Isten, amikor bevisz bennünket az ő országába, ezt is mondtam ennek a gyereknek. Mondom, nem tudom, mi lesz a vége, de egyet mondok neked. Te ragaszkodjál a mindenható Istenhez. Ne hagyd, hogy tönkre tegyen ez a dolog. Mondom, mondd meg már nekem, körülbelül mi lehet az oka ennek, hogy elválnak egymástól. Azt mondja, hogy édesapám nagyon iszik. Tudjátok, kedves fiatal férfi testvéreim, nagyon sok fiú megkóstolja az italt, és egyre nagyobb barátságba keveredik vele. És amikor szerelmessé válik, itt nem csak rólatok beszélek, vannak nektek lánytestvéreitek, azoknak is mondjátok el. El ne menjen az eszük, és olyan fiúhoz menjenek, aki szerette az italt valami, úgy kacsingatnak kifele a mi testvéreink is, a világba is, meg mindenfele. Mert az a férfi, aki megszerette az üvegnek a száját, az a másik nemnek a száját csak rövid ideig fogja csókolgatni, meg szeretgetni. Miután elmúlik a mézes, mázos heteknek a varázsa, utána visszatér az üveghez. Visszatér az üveg szájához. Na hát a Jóisten őrizzen meg benneteket mindenféle mocskos káros szenvedélytől. És ha pedig valami probléma van valakinek, akkor ne felejtsétek el. Gábriel már, mikor megígérte Máriának, hogy terhes lesz, megmondta, hogy az, akit te meg fogsz szülni, az szabadítja meg a népet a bűnéből. A szabadító született meg Jézus Krisztusban. Én 20 éves koromban, amikor a katona bőröndöt a kezembe vettem, és felmásztam vele a vonatra, hogy hú, azt hittem, hogy nálam boldogabb ember nincs a világon. Nincs ott anyám, apám, nem lát senki, nem fognak befújni nekik, hogy cigarettáztam. Lehúztam a vonatablakot, elővettem a szuperlongot. Most tudjátok, olyan hosszú cigaretták is vannak, hogy másiknak le kell húzza a fejét, hogy leneverd a karapot a fejéről. És odaálltam az ablakba, azt fújtam a füstöt kifele, ha, de boldogod, na végre szabad vagyok. Nem kellett csak 5 év. Megtámadott egy rendszertani betegség, egyszerre támadta meg a középszívizmomat, a hörgőimet, meg az ízületeimet, egy rendszertani betegség, úgy hívják, szarkoidózis, így mondják, és azt mondta az orvos a tüdőszanatóriumban, fiatal ember, ha nem hagyja abba a cigarettát, meg fog halni. 5 éven belül. Na, akkor vettem észre, hogy hoppá, nem olyan könnyű a cigarettától megszabadulni. Még istentelen voltam, nem voltam bemerítkezve, én majd csak 30 éves korom után kezdtem el keresni az Urat megint. Borzasztó, borzasztó! Micsoda békjókat tud tenni az emberre mindenféle szenvedély. Tudjátok, nincs megengedve semminek, hogy uralkodjon rajtatok, kedves férfi testvéreim. Isten után ti következtek. Ti vagytok az ő képviselői ebben a világban, az Isten képviselői. Nincs megengedve, itt van a teremtettség, te itt állsz a teremtettségnek a tetején, és feletted már csak a mindenható Isten van, és az Úr Jézus Krisztus az ő gyönyörűséges keresztjével. Senki nincs feletted. Nem nőhet feléd se az ital, se a cigaretta, se a pornográfia, semmi az égvilágon nem nőhet feléd. Csak Isten uralhatja a szívedet és a lelkedet. Neki van egyáltalán joga ahhoz, hogy ott legyen feletted, mert ő teremtett téged, és meg akar őrizni alázatban azért, hogy felemeljen magához, amikor eljön az ideje. Ne felejtsétek el, a Biblia azzal a zigeversen is fejeződik be. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székemben üljön velem, ahogy én is győztem, és ülök az én atyámmal az ő királyi székében. Vagyis Isten nem rajtatok akar uralkodni, hanem veletek akar uralkodni az egész teremtettségen. Ezért mondja a római levél, nem erről a világról beszél, az egész teremtettségről beszél, mikor azt mondja, hogy az egész teremtettség sóvárogva várja az Isten félő férfiaknak, az Isten gyermekeinek, az Isten fiainak a megjelenését. Persze a nőtestvérek is ott vannak, az előbb olvastuk, de most mit csináljunk, ha már magunk között vagyunk? Hogy örökös társaink, emlékeztek, az előbb olvastuk, örökös társaink. Ők meg mondják a másik oldalát, odaállt. Amit mondtam nektek az előbb a generációkról, az nagyon igaz volt. Le fogom rövidíteni azonnal. Olvashattok különböző folyóiratokban, olvashattok sok mindent. 2 pont, 5 pont, 10 pont. Hogy viselkedj, hogy tetszél a másik nemnek? Mit csinálj, hogy sikeres legyen a házasságod? Mit csinálj, hogy sikeres legyen a szerelmi életed? Felejtsétek-e, ezek bolondságok. Ezek zagyvaságok. Ezeket istentelen pszichológusok találták ki, és etetik a néppel, azért, mert nekik is úgy van, hogy minél többet vesznek meg abból az illető kiadványból, stb., minél többen lájkolnak rá az interneten, minél többen nézik meg a YouTube-ot, stb., ezek csak erre mennek, nem érdekli őket, semmi más. Egy dolog biztos, te a saját képleteiddel fogod megoldani a saját problémáidat. Még a barátodnak a képlete se jön be neked, mert minden ember egy más világ. Ki fognak valahogy alakulni neked a saját képleteid, amikkel megpróbálod megoldani az éppen aznapi problémát, amiben belekerülsz, amivel szembesülsz, és ezeket a képleteket, na most ez a fontos, a te képleteidből sehol ne hiányozzon Isten. Sehol. Amikor írod a számadást, mindig ott legyen az Isten neve benne, és azután számolt ki a végösszeget. Ott legyen benne, mindig számolj Istennel. Bármilyen dolog adódik előtte, mindig számolj Istennel, kedves férfi testvérem. A másik, ami ennek a sok generációnak, ez a felpörgő, ez a digitális, meg az azt megelőző technikai, gyorsan, borzasztó, gyorsan fejlődő technikai dolog, valósággal olyan, mintha az ördög ott állna a hátunknál, az kurvácsol hajtana, hogy gyorsan. Csak figyelem a diákokat, hogy én dolgozok ott a laptopomon, és akkor megállok egy másodpercre, mert keresek valamit, már mutatja. Hát de ez állandóan pörög, ez nem áll le. Tudjátok, mi az az inkontinencia? Mikor valaki nem tudja tartani a vizeletet. Na ez a kor, ez a digitális korszak, meg az azt megelőző, ez nem tudja tartani az információt. Ez rögtön tovább akarja adni. Ha leesett a telefonja a zongoráról, már írja is a barátnőnek, hogy leesett. Nehogy ne tudjon már róla. Nem csinál csak 18 selfit egy nap. De állandóan pörög, mert a gép gépiessé teszi az embert. Na most... Ebben az informatika évtizedeiben borzasztó könnyű előre haladni a kognitív tudásban, vagyis a tudásnak, az információnak a mennyisége hatalmas, amit be tudtok venni. Tudjátok, mit nem lehet? Érzelmileg követni ezt a borzasztó gyors változást. Az érzelmek nem képesek ilyen gyorsan. Nem képesek ilyen gyorsan alakulni. Nem képesek. Idő kell hozzájuk. Türelem kell hozzájuk. Ezeknek az évtizedeknek meg mindene van, csak türelme nem. Hogy elmenjen a kedvetek a türelmetlenségtől, szeretnék nektek elolvasni egy Petőfi verset. Na, nekem mondhatják, mióta ezt a verset elolvastam. Nekem magasztalhatják Petőfit. Nekem mondhatják. Remélem, nektek is miután meghallgatjátok a verset. A Biblia mindig arra sarkal bennünket, azt akarja bemagyarázni. Azt mondja az írás, hogy azt mondja Isten, csendesedjetek el, lassítsatok le, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Mert ha nálad megfelelő helyen lesz Isten a szívedben, lelassít. Hogy legyen ideje az érzelmeidnek fejlődni, változni, rögzülni Istenben. Hogy tud feldolgozni azokat az igei igazságokat, amiket hallasz a szószékről, olvasol a Bibliában. Hogy ne legyél állandóan bepörögve, állandóan ez a folyamatos textelés, minden, ami csak működik, ez borzasztó. Ha azt gondoljátok, hogy a türelmetlenség, az új keletű és csak ennek a néhány évtizednek a mellékterméke, akkor rosszul gondoljátok. A türelmetlenség mindig is megvolt, a legtürelmetlenebb a sátán, azt olvassuk róla, hogy azért siet, mert tudja, hogy kevés ideje van, és tudjátok, miért utálja annyira az ember félét. Isten az, aki szeret bennünket. Ti mindig arra figyeljetek, hogy aki beszél, annak mi a forrása. Ha Isten a forrása, akkor jó, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ha ördögi forrása van, ha a korszellem, ha a 21. századnak a posztmodernizmusa a forrás, akkor ne foglalkozzatok vele, mert ott annak a hátánál, a sátánál, őre meg azt mondja az ige, hogy ember gyűlölő volt kezdettől fogva. Tudjátok, miért gyűlöli a sátán az embert? Miért gyűlöli a sátán a férfiakat? Miért zajlik ebben a 21. században egy ösztűz az ember ellen? Először is megpróbálja elvenni a nemi identitásodat, megpróbálja elvenni a családi identitást, megpróbálja elvenni a vallási identitásodat, mert utána azt csinál veled, amit akar, miután te ezektől megszabadultál, úgymond, rossz értelembe véve. Hadd olvassam fel nektek, nézzétek meg, Petőfi ezt a versét, ugye tudjátok, hogy 1848-ban írta, azt nem kell külön mondjam, de még annál hamarabb, már ezt már 1847-ben megírta, de az 1848-as tűz pattant erről a fajta. A Biblia mindig azt mondja, hogy türelem, csendesség, türelem. Hallgassátok meg, mit mond Petőfi a türelemről. Ha azt kérdezném tőletek, hogy az új szövetségnek a legtürelmesebb alakja ki volt, azt mondanátok, hogy Jézus Krisztus. Mennyi mindent el kellett tűrjön életünk. Volt, amikor kiborult, és azt mondta, hogy meddig kell még elhordozzalak benneteket, de akkor is végigcsinálta. És a drága üdvözítőnk, amikor fél oldalra hajtotta a fejét, azt mondta, hogy elvégeztetett. Türelmesen elvégezte azt, hogy ti, kedves férfi testvérek, visszakapjátok a dicsőség és a méltóság koronáját, és ott legyetek az Isten országában. És segítsétek a nőket, szeressétek be őket az Isten országába. Felelősséggel tartoztok a nőkért, mert Isten felelősséget rót rátok a nőkkel szemben. Azt mondja Petőfi, hogy nehogy azt higgyétek, hogy a türelmetlenséget a digitális generációk találták ki. Türelem. Türelem, te birkák, s a szamarak dicső erénye, téged tanuljalak meg, menj a pokol fenekére. Ha bejárod, mint hódító diadallal a világot, lesz egy szikla, s ez a szívem lesz, amelyre a nevedet nem vágod. Türelem, te kicsépelt szalma, melyet a bárgyú világnak telt kalászokként árulnak, kik magukból jól lakának. Te üres fazék, melyből a macska kiette a tejfelt, a szakásné most szájtától fejcsóváva áll mellette. Türelem, te nem tudom mi, mind gyűlöllek, mind utállak, mert ahol van a kezdeted, ott van vége a boldogságnak. Ó, a földe boldog lehetne, hogyha rajta te nem volnál, s míg te rajta lész, mindaddig megmaradunk a nyomornál. El veled, te élet átka, el veled le a pokolba, nyeljen el ki rúd pofádat erre a szép földre tolta. Ameddig a mi népünk ezeket tartja mestereknek, meg követendő példáknak, s a Bibliát félreteszi, addig nincs semmi remény. De hála a kegyelmes Istennek, az zsidókhoz írt levélben van egy rövid rész, azt mondja, hogy felőletek jobb reménységgel vagyunk. Ti azért jöttetek ide, hogy hallgassátok Isten igéjét. Azért jöttetek ide, hogy meghallgassátok azokat az igéket, amik arra valók, hogy konzerválják a férfiasságunkat, hogy építsék a férfiasságunkat, hogy kiteljesítsék a férfiasságunkat, hogy megőrizzük a férfiasságunkat, és tisztelettel állhassunk meg az Úr előtt, a család előtt, a leendő feleségünk előtt, vagy a majdani feleségünk előtt, és végül az ítéletben az Úr előtt, meg persze addig is a gyülekezet előtt. Azt mondtam annak a fiatalembernek, aki azt meghallottam, amikor mondta, hogy ez a turista akar bennünket itt tanítani. A többieket meg kell. Tudjátok, miért mondott engem turistának? Nem tudták. Ez az egy tudta. Az van, amit az előbb, azt hiszem, Frigyes testvére mondott itt. Mi mindannyian turisták vagyunk. Mindegy, hogy X, Y, Z vagy Alfa generációhoz tartozol. Mindannyian turisták vagyunk. Hallgassátok meg az igét. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Azt mondja az Úr Jézus az atyának a főpapi imájában. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Honnan veszi a férfi a bátorságot, hogy leküzdje a félelmét? Tudjátok, honnan veszi? Mindig a férfi a bátorságot. Istentől. Azt mondja az ige. Azután azt parancsolta az Úr Józsuénak, a Nun fiának. Légy erős és légy bátor, mert te viszed be Izrael fiait arra a földre, amely felől megesküdtem nekik, és én veled leszek. A mi példaképünk, a mi üdvözítőnk, a mi Istenünk, az Úr Jézus Krisztus is rettegni kezdett a Gecsemáné kertben, félni kezdett. Pedig őre azt mondja Pál apostol, hogy Isten rendelt egy napot, amikor meg fogja ítélni ezt a világot egy férfi által, és róla beszél. És az Úr Jézus, amikor rettegni kezdett, akkor a félelmével, a rettegésével az atyához ment, és nem múlt el rögtön, megint visszament imádkozni ugyanazokkal a szavakkal, és megint visszament, és megkapta Istentől azt, amire szüksége volt. Te is megkapod, akár mitől félsz, mindegy, hogy milyen helyzetbe kerülsz, mi miatt, ki miatt, milyen nyomorúságba kerülsz, hogyan látogat meg téged a félelem. Szaladj Istenhez, és ne menj el onnan, addig, ameddig meg nem oldja a félelmedet. És akkor leszel bátor, akkor leszel férfi. Nem az a férfi, aki soha nem fél, hanem az, aki leküzdi a félelmét, azért lesz bátor, és bátor férfi, és tudja, hogy kinek a segítségével győzheti le, az alkotójának, a teremtőjének a segítségével. Amen.